और हम जिस शख्स को लंबी उम्र देते हैं उसे तख्लीकी एतबार से उलट ही देते हैं, क्या फिर भी उन्हें अक्ल नहीं आती।